राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 11/1/94 को साय 4 बजे बम्बई में हुआ। राम राम राम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण। रामायण में एक बात आई है कि जब से जीव भयो संसारी, जब से ये जीव संसारी हुआ है तब से ये दुखी हुआ है। मानो भगवान से विमुख होकर और नाशवान पदार्थों की तरफ जब वृत्ति करी है तब ये दुखी हुआ है। अब बात क्या हो रही है कि भगवान से विमुख होकर नाशवान पदार्थों के ही सन्मुख हो रहे हैं। भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम सांसारिक वस्तुओं का संग्रह करना और उनके द्वारा सुख भोगना ये एक ध्येय बन गया है। तो वे परमात्मा की तो प्राप्ति क्या करे, परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक निश्चय भी नहीं कर सकते कि हम भगवान की तरफ ही चलेंगे, अब ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकते। साथ साथ त्याग ऋषिदेव साहब ने कहा है, सुनी हुई बातें बहुत सी है कि वहाँ ऐसा सुख है, स्वर्ग में ऐसा सुख है, अमुक लोक में ऐसा सुख है, गंधर्व लोक में ऐसा सुख है, कई तरह की सुखों की बातें सुनी हुई है और भोगे हुए है, भोगते हैं और यहाँ भी भोगने की बातें और नई नई है। दुनिया के जो जो है मजे हरगिज कब न होंगे, पर अफसोस यह है कि एक दिन हम न होंगे। पदार्थ कब नहीं होंगे, भोग सामग्री तो बढ़ रही है, हमारे देखते देखते थोड़ी उम्र में भी देखते देखते बहुत इधर भोग प्रवृत्ति बढ़ रही है, सुख भोगने की तरफ बहुत जोर से चल रहे हैं। ये महान पतन की बात है, विचार करने की है। आप अंश परमात्मा के हैं, आप इस पृथ्वी जल तेज वायु के इसके अंश नहीं है, ये आपने पकड़ा है। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मम एव अंश, बिल्कुल मेरा साक्षात अंश है, अनादिकाल से है मेरा, सदा से मेरा ही अंश है, पीछे से हुआ ऐसी नहीं, मेरा ही अंश है। और मन सष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि, मन है छठा जैसे मैं ऐसी इंद्रियां है, ये प्रकृति में स्थित है। बड़े शब्द विचित्र दिए आप ध्यान दें, जीव तो बिल्कुल मम एव अंश, बिल्कुल मेरा ही अंश है। और ये मनसस्थान इंद्रियाणि करके सब जितने विषय है, पदार्थ है, शरीर है, ये सब प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित रहते हैं। मेरा अंश होकर मेरे में स्थित नहीं रहता है। और मनसस्थान इंद्रियाणि ये प्रकृति में ही स्थित होते हैं, आप में स्थित नहीं होते हैं। ये बड़े ईमानदार है, और माँ माफ करेंगे, हमारे में ये बेईमानी आ गई है जिसके अंश है उसमें स्थित नहीं रहती। पदार्थ बेचारे ठीक अपने प्रकृति में रहते और ये अपने स्थान को छोड़कर अपने उत्पत्ति स्थान, अपना निवास स्थान सदा ही सदा अपना है, वो अपने पन को छोड़कर के प्रकृति में स्थित रहे उनको खींचता है। ये खींच सकेगा नहीं, ये पदार्थों को ले सकेगा नहीं, ये भोगों को भोग सकेगा नहीं। भोगान भुगता हुए वो भुगता, समझ में तो ये आती है कि हमने भोग भोग लिए पर आपसे भोग नहीं भोगे हैं, आपको भोगों ने भोग लिया है, आपको जर्जरी भूत कर दिया है, पुराने आपके पुण्य खत्म हो गए भोगों के भोगने से, वो सुख लगा मिला है, इतना ही वास्तव में आपका पुण्य खत्म हो गया है। और जितना शरीर से सुख भोगा है उतना शरीर आपका कमजोर हो गया है, मन बुद्धि इंद्रियां आपकी कमजोर हो रही है, उस कमजोरी को आप सुख मानते हैं। जैसे आपने कमाए हुए पैसों से आप अमड़ी इज्जत मानते हैं, आप क्षमा करेंगे, सच्ची बात है कि पैसों के कारण अपनी इज्जत मानते हैं, ये आपकी फजीती है। आप चिंतित से भगवान के और उत्पत्ति विनाश वाली चीजों को मान करके आप देखे हम बड़े आदमी हो गए, हम अच्छे हो गए, हमारे पास बहुत सामग्री है, हमारे पास बहुत भोग है, बहुत से रुपए पैसे द्रव्य हमने इकट्ठा किया है, इससे हम आदमी बड़े हो गए। आप थोड़ा विचार करें, विचार करने के लिए कहता हूँ, मैं उलाना नहीं देता हूँ, आपका तिरस्कार नहीं करता हूँ, अपमान नहीं करना चाहता, आपको चेतने के लिए कह रहा हूँ, और वो भी गीता की बात, मेरे घर की बात नहीं है, मनुष्यता ने मेरे प्रकृति स्थान है, और आप ममई वंश भगवान का अंश होते भगवान में स्थित नहीं है, और बात वास्तव में परमात्मा में ही स्थित है आप, पर अपने आप को परमात्मा में स्थित नहीं मानते हैं, ये गलती है बड़ी भारी। किंतु स्वयं आप परमात्मा से अलग हो सकते नहीं, मैं तो यहां तक बात कहता हूँ गीता और पुस्तकों के आधार पर, भगवान की ताकत नहीं है कि आपसे अलग हो जाए, आप क्या अलग हो जाओगे, सर्व समर्थ भगवान में ये ताकत है कि आपसे अलग हो जाए, परंतु आप क्या करते हो कि भगवान से विमुख हो जाते हो, अलग नहीं हो सकते, वो विमुख होने का ये दंड है, जो दुख पा रहे हैं, जलन हो रही है, संताप हो रहा है, हलचल हो रही है, कभी शांति नहीं मिलती है, ये दंड उसी का है जो भगवान से विमुख हुए हो। विमुख होना का ये तात्पर्य नहीं है कि भगवान इधर है हमने मुख खोल दिया, अथवा भगवान इधर है हमने मुख इधर कर दिया, ये विमुख होना नहीं है। भगवान जो सब में परिपूर्ण है उस परमात्मा के तक न पहुंच करके बीच में उत्पत्ति विनाश से न होने वाली वस्तुओं में यहाँ ही उलझ गए, ये विमुखता है, लेकिन भगवान किधर नहीं है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे दसों दिशा में भगवान तो है, योग्य तो परिपूर्ण है, तो उसे विमुखता होने का तात्पर्य क्या है, जो आप अविनाशी है भगवान अविनाशी है, आप विनाशी चीजों में लड़े पड़ गए, पीछे पड़ गए। आप ख्याल करें, एकदम सच्ची बात है, आपके सबके अनुभव की बात है, आप जिन चीजों से सुख ले रहे हो, जो रुपए संग्रह कर रहे हो, क्या ये सुख और ये संग्रह साथ रहेगा, क्या ये साथ में था, क्या ये साथ रह सकता है, असंभव बात है। उन्हीं को लेकर के सुखी हो रहे हो, राजी हो रहे हो, कितनी गलती की बात है। आप वही हो, बालकपन से लेकर आज तक वही हो, शरीर वह नहीं है, बदल गया है, संसार सब बदल रहा है, और बदलने को स्मरण करके भी उनके ही बीच में फंस रहे हो, जानते हुए मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, अरे क्यों चाहत कुशलात कर दीपक कुएं पड़े, दीपक देख करके ठीक जान करके कुएं में गिरते हो, जानते हो आप अविनाशी नहीं है, ये विनाशी है, और आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुगराशी जैसे आप है, तो ये बहुत बड़ी भारी गलती करी है। दो गलतियां हुई है, भगवान से तो हो गए विमुख और नाशवान के हो गए सन्मुख। उसका नतीजा है कि किसी को शांति नहीं है, अरे मिलेगी नहीं, अनंत काल तक आप पस कर मरते रहो, कभी शांति नहीं मिलने की है, पक्की बात है, एकदम ही एकदम सच्ची बात है। फिर भी चेत नहीं करते हो, अपने आप को उनके साथ बदल देते हो। बचपन का शरीर होता तो मैं तो बच्चा हूँ, शरीर में जवानी आई तो मैं जवान हूँ, शरीर बूढ़ा हो गया मैं बूढ़ा हो गया, तुम कैसे बूढ़े हो गए? परमात्मा बूढ़े हुए तुम्हारे? संत ने कहा एक ने कि राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे बलाए, राम मरे तो मैं मरू, मैं क्यों मरू अकेला? उसी का से राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए, ये मरता नहीं मार सकता नहीं कोई इसको, ये तो नित्य रहता है। आप थोड़ा सा ध्यान दे, अगर ये मर जाए तो निहाल हो जाए, ये जीव स्वयं मर जाए ना आप तो मर जाए, मारवाड़ी भाषा में कहते पापो कट जाए, पाप ही कट गया, मर जाए, क्योंकि फल कौन भोगेगा, यहाँ हो गया फिर मर गया, कोई भोगेगा नहीं। आफत ये होगी कि मरता नहीं है, ये आफत है, तरह तरह की होने में जाता है, तरह तरह की आफत में जा रहा है, ये मरता नहीं है, चाहे तो मर जाए तो मिट जाए, और चाहे अमर के साथ हो जाए तो मिट जाए, नहीं मरते हो तो अमर के साथ हो जाओ मिट जाएगा, मरते तो हो नहीं और मरने वालों के साथ रहते हो, मरने से उन्नति मानते हो, मरने वाले पदार्थों का संग्रह अभिमान करते हो, हमारी इतना धन है, इद मध्य मया लब्धम इमं प्राप्य मनोरथम इदमस्त इदमे भविष्य पुनर्धनम असौ मया हत शत्रु हरिषे चापराने मई ईश्वर हम अहम भोगी शुद्ध हम बलवान सुखी आढ़ो अभिजनवान अस्मी। मैं बड़ा धनाढ़ हूँ, इतना हूँ, कभी कोई नहीं उसी सदृश हो मया इति अज्ञान विमोहिता, ये अज्ञान है, इससे मोहित होकर इसी फंस गए हो। कृपा करो अंधाता, थोड़ा चेत करो, थोड़ा होश में आ जाओ, कर क्या रहे हो आप, जानते हुए समझते हुए बेसमझ हो रहे हो, जानते हो कि सामने पदार्थ रहने वाला नहीं है, शरीर रहने वाला नहीं है, मान आदर्श रहने वाला नहीं है, प्रशंसा रहने वाली नहीं है, भोग रहने वाले नहीं है, रुपये रहने वाले नहीं है। आप रुपयों को इतना आदर देते हो, ना तो रुपये रहेंगे ना आप रहोगे, अरे दोनों ही नहीं रहेंगे, अरे उनमें ही रात दिन फंसे रहते हो, होश कब होगा? छोटे बच्चे होते हैं तो समझते हैं कि बड़े हो जाएंगे तब हम ये काम करेंगे वो करेंगे, तो आप हम कब बड़े होंगे? जिस दिन हमारे चेत होगा होश में आवेंगे, बेहोशी बेहोश पीतवा मोह मई प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम मतवाले हो रहे हो, मोह रूपी मदिरा पी करके नशे में आ गए हो। सज्जनो बहनों माताओं कृपा करो, आप सोचो आप परमात्मा की साक्षात परमात्मा के अंश है, मम एव अंश, और सामने आप देखते हो नाशवान है, शरीर नहीं रहेगा, शरीर कैसा था बचपन में जवानी में कैसा था और आज कैसा है, ये प्रत्यक्ष में आपके सामने है, दुनिया आपके सामने कैसी थी कैसी है कैसी रहेगी, ये टीका करने की जानते हो, जानते हुए भी इनके मुंह में ही फंसे हुए हो। अजानंदातिम पतति शलभस्ती व्रदहने मनी नमीनोपी ज्ञात्वा वडिश युतमश्नाति पिशितम ब्रानंतो फेते वयमिह विपज्जाल जटिलान नमुंचाम कामा नह गहनो मोह महिमा। अजानंदा हार्तिम पतंगशलभ, पतंग होता है अंधेरी रात्रि में जहाँ आग सुलगती है तो घास में से उछल उछल करके उस अग्नि में जाते हैं, तो उनको पता नहीं है कि मैं मर जाऊंगा भस्म हो जाऊंगा खत्म हो जाऊंगा, ये जानते नहीं, अजानंदा हारतीम इसके दुख को जानता नहीं, इस बात से पतिति शलभ अस्ति व्रदहने। ऐसे भी मछली वो जो कांटा मांस का टुकड़ा अथवा आटे की गोली फंसी हुई है जिसमें कांटे में उस बडिश को वो खा जाता है और कांटा ऐसा फंस जाए जो इधर फंसा होता है इधर फंसा हुआ तब निकलता है नहीं, गोली तो गिर गए और गोली तो खत्म हो गई, वो कांटा फंस गया दोनों तरफ, ना इधर से निकलता ना इधर से निकलता है। तो उसको भी पता नहीं है कि इसमें आफत आ जाएगी, ये अनजान है। यार आप जानते हो कि बहुत बहुत धन हुआ उनकी दशा क्या हुई, बहुत भोग भोगे उनकी दशा क्या हुई, जानते हो सामने देखते हो। विजयनंद दो पिए हम लोग जानते नहीं, विशेष जानते हैं ठीक तरह से। और विजयनंद दो पिए थे वह में विपत जाल जटिलान कामा न मुंशामा, विपत्ति जाल से जटिल कामना फंसी हुई उस कामनाओं का त्याग नहीं करते, भोगों का त्याग नहीं करते हैं, भोग इच्छा का त्याग नहीं करते हैं। अगानो मोह महिमा, ये अज्ञान की महिमा है। चेत करो भाइयों बहनों, कृपा करो, चेत करो। कैसे कितने दिन निकालोगे इन पदार्थों के, इन भोगों के, इन वाह मान बढ़ाई के आश्रय से कई दिन बीतेंगे, अंत में दशा क्या होगी सोचा है कभी? सोचोगे तो कब सोचोगे, किस दिन के लिए ये छोड़ रखा है, कब होश में आओगे? अभी मौका है। तूर्णम यते न पर मृत्यु यावत निश्चय विषय कर सर्वत्या, विषय तो सब जगह मिल जाएंगे, नींद आ जाएगी, भोग मिल जाएंगे, बाल बच्चे हो जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी, दुख हो जाएगा, बाल बच्चे मरेंगे, रोओगे, ये पशुओं में पक्षियों में सब जगह, वृक्षों में अनुकूलता प्रतिकूलता लेकर के वृक्षों में फर्क पड़ता है, ज्यादा गर्मी से जल जाते हैं, सर्दी से जल जाते हैं, मेह मिलता है, वर्षा मिलती है, खुश हो जाते हैं, ये राजी नाराजगी स्थावरों में भी पड़ी है। आप कितने जानकार हो, मनुष्य योनि में आए हो, विवेक भगवान ने दिया है, उस विवेक से जानते हुए भी विजानंतो पेते वह में विपत जाल जरिलान नमोन सावा, उनका त्याग नहीं करते हैं। होश में आना चाहिए, होश में बालक पड़ा चला गया, जवानी चली गई, वृद्धावस्था चली जा रही है, तो अब बालक पड़ा चला गया तो अब जवानी ठहरेगी, बड़े सुंदर बनते हैं, ऐसा हम ऐसे बन गए रहसवान है, कब तक टिकोगे ये, कब तक निभे राम जी रुई लपेटी आग, अंगार लेकर के रुई लपेट कर इसको ठहरेगी, आप यू के वो फस फस हो जाएगी, ये शरीर संसार कब तक टिकेगा? राजी हो रहे हो भोगों को देख करके, श्रृंगार कर करके और बढ़िया बढ़िया देख करके, ऐसा मकान बन जाएगा, ऐसी बन जाएगी, ऐसी मोटर हो जाएगी, इतनी सामग्री भोगों की हो जाएगी, आपका क्या हो जाएगा ये सोचना है कभी? इस दुनिया में एक अंधेरा सबकी आंख में जो छाया, जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूं मैं, कहां से आया कौन दिशा को जाना मुझको, किसको देखूं मैं ललचाया, कौन मालिक है इस दुनिया का, किसने रची है यह माया, सब आंखों में अंधेरा हो गया, कहां से आए, क्यों आए थे, किधर जाना था, क्या करना था, मालिक कौन है, कब तक ठहरोगे, इन बातों की तो विचार ही नहीं करते। जो सामने आने वाली बात है, ये आफत आने वाली है, उसका पता नहीं कब आ जा, आज आ जा, कल आ जा, महीने के बाद, वर्षों के बाद, जरूर अवश्यम यातारा स्थिर धर्मोषित्व भी विषया, वर्षों तक बड़ी भारी आयु हो जाए ब्रह्मा की तरह, तो भी अंत में तो वियोग होगा होगा होगा ही, क्योंकि आप तो नित्य ठहरे परमात्मा के अंश, ये प्रकृति परिवर्तनशील का अंश, जो एक परिवर्तन होता ही रहता है हरदम ही, और आप निर्विकार है जो ही रहते हो, फिर आपके साथ एक कितना दिन रहेगा साथ, और कितना किसी सुख हो जाएगा, कब सब सुख भोग लोगे? कृपानाथ कृपा करो थोड़ी, समझो इस प्रकार विचार रखो, ऐसे क्या मतवाले हो रहे हो, क्या भाव पागल हो रहे हो, भोगों को देख लिया राजी हो गया, सब खुश हो गया, ये मेरे पुत्र है, ये पौत है, ये धन है, ये है, सुपना सो हो जावर सी सुत कुटुम्ब धन धाम, वो सतेत बलदेव नींद से जब ईश्वर का नाम, मनुष्य तन फिर नहीं हो, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, इसमें मतवाले हो रहे, मती बैक्या बैक्या फिरो मगर मस्ती से, आवे गो जन्म ले जाए जबरदस्ती से। इतने बैठे आप कुछ चाहता है मरे हम, इसे मरने की इच्छा है किसी के? पर सबको मरना पड़ेगा, किसी की इच्छा नहीं है मरने की, और मरना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। अभी मौका है, अमर हो जाओ। संतों ने कहा अब हम अमर भजे न मरेंगे। अविनाशी का वाला मरण वाला जाए कैसे मरेंगे? ब्रह्मा अगर तन बीच में मत कर काटे कोई, उलट काल को खाते हरिया गुरु हो। काल सबको खाता है, ये काल को खा सकता है। काल तो खत्म हो जाता है और ये रह जाता है जो कचू, वो आप हो, वो परमात्मा के अंश हो आप। सिवाय अपने स्वरूप की तरफ देखो, जड़ चीजों को नाशवानों को देख देख करके संग्रह करके सुखी हो रहे हो। मौका बड़ा बड़े सुंदर मिला है भगवान की कृपा से, प्रभु की कृपा से। नर पाई नर देह ए बाद ही गमाई, गाई गीता नहीं ज्ञान की, दीन जन आन को पसान को पसारी फांसी की, नहीं ना निगाह नेग नफा नुकसान की, निगम पुराण साधु बान नहीं की नहीं कान, एक अभिमानी बान थानी ठकान की, जान की पति की भक्ति जान के अजान की, शालिक सलाह के जमपुर जान की, जमपुर जाने के लिए सलाह की है। किधर जा रहे हो, क्या दिशा होगी? आप भाग जानते हो, आपके सामने सामने मरते हैं, आपसे बड़े मर गए, आपके समान साथ खेलने और पढ़ने वाले मर गए, आपकी गोदी में खेलने वाले मर गए, फिर किस तरह बैठे हुआ? यह जीते के उन मुफ्त में है कि बड़े मर गए, समान मर गए, छोटे भी मर गए, और बैठे हम जीते रहेंगे। कैसे रहोगा? रिवाज बदल गया कि आज का मरने की रीत नहीं है, तो कितने दिन रहोगे, कितना भोग भोगोगे, कितना दिन यहाँ चलोगे, राजी रहोगे मन से? भाइयों बहनों चेत करो, होश में आ जाओ। हे नाथ पर दो काम खास गए, भगवान को याद करना, दुनिया की सेवा करना। ये खास मनुष्य कर सकता है, देवताओं में भी ये ताकत नहीं है, उनको भी ये अधिकार नहीं है। इतना अधिकार आपको मिला है, सबको सुख कैसे मिले? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को दुख न हो, सबको सुख हो जाए, अब से तन से मन से धन से वचन से विद्या बुद्धि से सबका हित हो जाए, सबका हित हो जाए। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में रत होते हुए भगवान को प्राप्त होते हैं, सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। तो वो दिन कब कर आवेगा? कब विचार करोगे, कब सोचोगे? किस दिन के लिए यार स्थगित कर रखा है इस काम को? कोई और करेगा? आपके बहुत बहुत मिलें चलती है, बहुत दुकानें चलती है, बड़ा कारोबार है आपके चलता है, पर कितना दिन चलेगा और इनके साथ कितना दिन रहोगे, ये सोचा है? नहीं रह सकोगे। बहुत से लोग कहते हैं मेरे बिना काम नहीं चलेगा, और वे चल गए, काम चलता है। 50 रुपया को महीना दे पड़ने जी, आप भोजन कर दिया करो, रसोई में जाना पड़े, खाना चबाना पड़े, तो ये काम मिट गया। वो तो स्वयं खाने के तैयार, भगवान की पूजा तो नौकर कर देगा, वो नौकर रख दिया है। होश में हो, जैसे शरीर के लिए खुद को खाना पड़ता है, खुद आपके लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा। ये दूसरे के काम नहीं आएगा, उद्धार करने से अपने खुद को होना पड़ेगा, और अपने पर आप बतावेगी मौत खुद की आएगी। पदार्थ जितने पड़े हैं वो अगर सामने आए तो रोओगे भी, क्या करें, साथ में चलते नहीं, सब छोड़कर जाना पड़ेगा। एक आदमी धनी पड़ा बीमार, दूसरे लोगों ने आकर कहा कि अब तो बीमार हो, कुछ दान पुण्य में लगा दो। तो कहां पर धन रखा है, क्या करें? तो बोलने में मुश्किल हो गई, तो मुझे कुछ बात लगेगी, व्यवधान तो करे। तो धन कहाँ रखा है, कैसा है? तो उसने पीतों में दीवालों में रखा था धन। तो कहते तो छोरों को पूछा क्या कहते हैं कि धन तो इस मकान में लग गया बनाने में। बातें बोली, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, लड़कों को पता नहीं था कि आज पता लग गया, यह है गड़ा हुआ सोना। वो कहा भजन करो, भगवान को याद करो, दान पुण्य करो। कुछ दान पुण्य किया तो कहते ये छोकरे ऊंधी बात बताते हैं, ये ठीक नहीं कहते। अरे तुम्हारे पिता क्या कहते हैं कि दान पुण्य ये क्या खाएंगे, कह रहे हैं। इतने लड़का लड़ रही है, क्या खाएंगे बताओ, ये कह रहे हैं। वो समझ गए पर लोगों को बताया कि ये कह रहे हैं, तो हम उन्हें कैसे करें, इतने बैठे हैं। कहते हैं कुछ भला करो, भला भला, अपने जरा जरा थोड़ा सक्षेत करो, होश करो, भला करो भला का। अरे भगवान को याद करो, भला करो, ब्याह करें, ब्याह करें, क्या कर, भजन करो, ब्याह उसी लखरा में, क्या कर लखरा में उसी बोले, अच्छा मकरा है, मकरा में ब्याह उसी, अब बात करती हूँ देखो जब बात करे। अरे कुछ तो दान पुण्य करो, भगवान को याद करो, भला सूरत नहीं है थी। अरे छोकरे सब समझ जाते कि ठीक आज पता लग गया। ये जितने अच्छे अच्छे कहलाते हैं लड़का लड़की, आप प्यार करते हो, परमार्थ का काम करो तो नहीं करेंगे ये। धनवंती रहे, काटो भागो, खार करे सब कोई, निर्धनी और डूंगर शूंगर खबर नहीं ले पाए कोई। ये जो है धनवान, ऐसा धनवान है, टका धर्म टका कर्म टका ही परमम पदम, यसे गे है टका दासी, हा टका टक टका ये थे टका टका कर रहे, हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया, ओ रुपया क्या करेगा, रुपया आपका निहाल करेंगे, कल्याण कर देंगे, मौत से बचा देंगे, कौन है रुपया मगर ताकत क्या करेगी, आपके पैदा क्यों हुए और आप भक्त पर कर रहे हो, रुपया तुम्हारे हाथ का मैल है, हाथ का मैल है, कालजी की कोर है, क्या है जरा सोचो, रुपया खर्च हो रहा, खनखनाट हो जाएगी, रुपया खर्च हो गया, करोड़ रुपया पास में हो गया, उस करोड़ रुपये में 5-7 हजार खर्च हो जाते हैं मूड में से, तो लड़ाई छोड़ा तुम्हें अकल नहीं है, रुपया जमा करना चाहिए, मूड खर्च करते हो तो मूड कैसे तूड़ी लगाओगे, क्या करोगे मूड का, मूड खर्च हो जाए तो मालूम होता हमारा कर्जा आ गया, हमारे ऊपर कर्ज ले लिया इतना, अब वो जल्दी जल्दी भर्ती करके मूड पूरा करेंगे। ये सोचते रहिए, मूल तो ये धूल में ही रहेगा, आपकी दशा क्या होगी, जिन पैसों के लिए पाप किया है वे साथ चलेंगे, पैसे साथ नहीं चलेंगे, झूठ कपट जेल खानी बेईमानी ढगी धोखेबाजी असत्य भाषण करके जो रुपया कमाया है वे रुपया तो रहेगा तिजोरी में, बैंकों में, अलमारियों में, और झूठ कपट किया वो रहेगा साथ अंतकरण में, मरोगे तो वो सब का सब साथ में जाएगा, कोटे भी पीछे कोड़ी भी, पाप रहेगा नहीं और कमाया हुआ पैसा कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं, और फिर बुद्धिमान आदमी होगा, क्या ये बुद्धि है, साथ में चलने चीज को खराब कर लिया, रहने वाली यहाँ रहने वाली चीज को इकट्ठा कर लिया, संग्रह कर लिया, चेत करो, होश में आओ, कर क्या रहे हो, कल बताया था ने झूठ कपट ये इष्ट देव है आपका, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी ये आपका इष्ट देव, पर आज इन बड़े काम चलेगा नहीं, आजकल के जमाने में बड़े काम नहीं चलेगा, भगवान को याद को भगवान का भरोसा नहीं, भाग्य का भरोसा भाई है, दो हाथ है उसे कमाने का वो भरोसा नहीं, केवल भरोसा असत्य का झूठ कपट का बेईमानी का भरोसा है, समुद्र में डूबता हुआ मगरमच्छ को चल के तार हो जाए, मगरमच्छ खुद खाएगा तुम्हारे को, ये उद्धार करेगा, झूठ कपट का सहारा है, इनके बिना काम नहीं चलता, क्या सहारा दिया तुमने, ये जरा सोचो, तो जल्दी से जल्दी भगवान को पुकारो, हे नाथ पाप नहीं करेंगे, अब कहते काम नहीं चलेगा तो काम बंद करना है, काम चलेगा अर्थ के जन्मोर मरोर मरोर जन्मोर जन्मोर ये चलना है, काम चलना, अब काम बंद करना है, अब हमें चलना है ही नहीं, अब बंद करना है तो काम हो जाएगा, फिर काम चलाओ कर दो तो महाराज चलाते ही रहो, मरते रहो जन्मते रहो, पुनर्विजननम पुनर्विमरणम पुनर्विजननम जशनम, संसारे करो दुस्तारे पाए मुरारे कृपया पारे पाए मुरारे, भगवान को याद करो, जन्मोगे मरोगे जन्मोगे मरोगे, पाप संग्रह कर रहे हो, मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है भाइयों बहनों, भगवान का ये प्राप्त करने का शरीर मिला है, इस शरीर से क्या कर रहे हो, मार नरकों में जाने का रास्ता बढ़ा रहे हो, जानते हो और जानते बूझते भी आप पाप कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, मन में जानते हुए भी, अनजान आदमी हो तो मुझसे मेरा क्या करें पता नहीं है, आपको पता है जानते हो फिर भी वैसे ही, तो होश में आओ और भगवान के चरणों का शरण लो। हे नाथ पुकारो, आज तक हो गया जितना हो गया, कह महाराज हो गया, आप पहले कह देते तो हम चेत कर देते, पर इतना पाप किया, अब पाप तो हो गया, वो हो ही गया है, अब पाप भी हो गया और अब कमाना छोड़ेंगे तो और हो जाएगा, अब पाप के साथ पाप है कोई बात है, ये बुद्धिमानी है क्या? कोई भोजन करने लगा, अरे देखते हो भोजन में इसमें जहर है, कि देखो आपने पहले नहीं कहा, अब खा लिया तो खा ले, सब मरोगे, खा लोगे, जब चेत हो तो भी छोड़ोगे, भाई जहर है मर जाओगे, अरे वो जहर से तो एक जन्म में मरता है और इस पाप से जन्म मरता ही मरता रहेगा, जिसके कोई ठिकाना नहीं है, अनंत बार मरना पड़ेगा फांसी की तरह, रोगे पश्चाताप करोगे, फिर क्या हुए, अब पछताए क्या हुए, पाप कर चुके तो अब भी बंद करो, जो कुछ अच्छा काम करे तुम तो कभी अच्छा कैसे छोड़े, पाप का कर्म नहीं छोड़ सकते तो मुक्ति कैसे होगी, ये समारोह सब किया है, ये तमाशा खेल है क्या, ये इसे होश के लिए आएगा, होश में आ जाए, चेत हो जाए हमारे, हमारा रास्ता ठीक बन जाए, आज दिन होश हो गई, अब ला नशा नहीं, अब ना नशैया, आज दिन नाश के अब दास नहीं करे, पुत्र का रत्न विस्तृत है, सब सब है, गई सो गई, अब राख रही रे, जितना समय रह गया है वो बचाओ, अब भी भजन में लग जाओ, सच्चे हृदय से झूठ कपट बेईमानी सज्जनों मत करो, बहुत किया है पाप। मेरे से पूछा कि असली प्रायश्चित क्या है, असली प्रायश्चित है अब पाप बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे नाड़ कट जाए मर जाए, मगर पाप नहीं करेगा, न्याय नहीं करेंगे, ठीक हो जाएगा, और फिर भगवान के नाम का जप करो, परमात्मा का आश्रय लो, भगवान कहते अहं तो सर्व पापे, सर्व पापे भ्यो मोक्ष इष्यामि, पापे भय कहने से अर्थ वही है, सर्व पापे कहो से पापे भय कह दो, बहुत बहुत नाम पर सर्व शब्द लगाते पीछे, सर्व पापे सब पाप से मैं मुक्त कर दूंगा, क्यों नहीं पुकारो उस परमात्मा को, अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाए, भगवान अपनी प्राप्ति कर दे, अरे मासूम से तू चिंता क्यों करता है, उस शरण लो, जो जाको शरण लियो, ताके ताकि लाज, उल्टे चल बसली चले बेहोजात गजराज, उसका आश्रय लो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाए, ऐसे जन्म अनंत जन्म हो गए, सब काम ठीक हो जाए, प्रत्यक्ष में आपके अनुभव हो जाए, तत्व का अनुभव हो जाए, भगवान की भक्ति हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए प्रत्यक्ष में, ये तमाशा नहीं है कि भाई इनका क्या पता है, ऐसी नहीं पता है, पलगल और करके देखो, अरे करके देखा उनके अनुभव हुआ है ऐसा, अरे आप में जिसने जितना आपने अनुभव किया है उतना उतना आपके अनुभव हुआ है, शांति मिलती है, दुख में संतप में तप रहे हैं और सबसे मेरे शांति मिलती है, मैंने कई आदमियों को देखा है, मेरी उस बात का पता है, शांति मिलती है प्रत्यक्ष, और पाप करने से अशांति मिलती है, बड़े बड़े धनी आदमी है, चिंता हो रही है, जलन हो रही है मन में, रुपये लाखों करोड़ों पास में रुपए है, शांति नहीं मिलती, और भजन स्मरण करो मौज रहती है, एक कौड़ी पास में नहीं पर मौज है, मस्ती रहती है, कुछ मर्जी पर उसमें राग ही नहीं है, ना राग है ना द्वेष है ना रस है ना शोक है, भगवान का भजन कर रहे हैं, ऐसे संतों के पास में लखपति करोड़पति अरबपति जाकर के शांति का अनुभव करते हैं, वे विरक्त त्यागी वे पैसों वाले के पास में जाकर शांति अनुभव करते हैं क्या, ये पैसा बहुत अधिक है, चलो भाई उस शेठ के पास चलो, अशांति मार अशांति अशांति भरी है, दुख का दुख है, कई भाइयों से बहनों से मिलने का काम पड़ा है, तरह तरह के दुख है, जलन हो रही है, पूछती है जी बहना बड़े प्रेम से पूछती है, सज्जन पूछते हैं क्या करें, तो भाई त्याग शांति निरंतर त्याग से त्याग किया, राग द्वेष हर्ग शोक इसमें आप फंसो मत, न्याय का आश्रय लो, बड़ी शांति रहती है मन में, बहुत शांति रहती है, मनुष्य के अपने आचरण पर विश्वास रहना चाहिए, अपनी नियत पर, अपने भाव पर, अपनी नियत पर, अपने कर्तव्य कर्म पर, कि मैंने कोई पाप किया नहीं, दुख किस बात का है। एक कहानी याद आ गई, आप सुने जा ध्यान दे कर गई, ये पहरा लगाने वाले रात्रि में खबरदार करने वाले पहरा लगा रहे थे, तो एक सुनार का घर था, पता लगा कि इतना इतना सोना आया है घटने के लिए तवार मौका है, ऐसा उसको पता लग गया। पता लग गया तो पहले देने वाला ही वो घर में जाकर उसने सोने का बक्सा उठा लिया। सामने घर था, उसने देखा भी ये बक्सा के साथ जा रहा है, पहरा देने वाला रक्षा करने वाला स्वयं ले जा रहा है। तो लघुशंक के लिए उठा था रात्रि में बाहर गया तो उसने उसको पकड़ लिया। उसने कहा चुप रह जा तू, तेरे को दे देगा कुछ तो, कि मैं सब बेईमान नहीं हूं, मैं नहीं देना चाहता। कहते देख मैं बात कहता हूँ ठीक ठीक मान ले, नहीं तो फंस जाएगा, बड़ी दुर्दशा हो गई तेरी। कि दुर्दशा हो जाएगी मैं अन्याय कैसे करूंगा, मैं नहीं चाहता ऐसा धन, अरे तुम ऐसा अन्याय क्यों करते हो, पहरा लगाने वाले की चोरी करते हो। तो उसने सीटी बजा दी, पहरे वाले सीट इकट्ठे हो गए। क्या हुआ, कृष्ण किया सर ये चोरी करी मैंने पकड़ा, ये भीतर से बक्सा लेकर आया मैंने पकड़ा। सब ठीक है सर, तो पकड़ लो अभी, अतिथियां पड़ गई बांध कर ले गए। चला वो कहते मैंने नहीं की चोरी, हम कौन मानेंगे नहीं की है, पहरा देने वाला ने पकड़ा है इस चोर को। भुगतवा चला सलते से तेरी दशा क्या हुई, कि जज ने फैसला दिया कि वो फांसी दे दी जाए। बात क्या हुई, सुनार को मार दिया, घर में जाकर देखा सुनारी कत्ल गई हुई, बस वो मार दिया, इसको फांसी होनी चाहिए धन के लिए, फांसी हो गई, हुक्म हो गया। जज ने जब हुक्म दिया तो कहने गई परमानंद न्याय, घर में न्याय नहीं है, बड़ा अन्याय है। ये बात जज की असर कर गई कि आदमी एक निर्दोष है, ऐसा नेत्री गौर कह रहा है कि न्याय नहीं है, कौन करे पाप कौन भोगता है। तो उसको एकांत में जज ने पूछा सच्ची बात बता, कि सच्ची बात ये सिपाही है, इसने चोरी की थी, मैंने पकड़ा और सीटी बजा दी, सब इकट्ठे हो गए और फिर वो फंसा दिया, ये बात सच्ची है। ठीक है, तो उसने परीक्षा करी कि बात वास्तव में ये सिपाही ने मारा है कि इस आदमी ने मारा है। तो एक जाल रचा, एक सुबह के समय एक आया, रोधा रहा बड़ा जोर जोर चिल्लाता हुआ, रात मेरे महाराज खून हो गया घर में, मेरे पिता को मार दिया, ऐसा खून हो गया, करो वो खाट के पास में खून बिखरा हुआ, कपड़े बिखरे ऐसे हुए, वो ऊपर चंद्र उठाए सूता था। तो जज ने कहा उस सिपाही को और उस साहूकार दोनों का, दोनों उठा कर लाओ उसको, दोनों उठा कर लाओ, दोनों उठा कर ले जाने लगे। तो आपस में बात करते कि मैंने कहा तेरे को धन दे दू, आधा तेरे को दे दो, यार मेरे कुछ नहीं हुआ है। उसने कहा भाई बात तो ठीक है पर तो मैं पाप कैसे स्वीकार कर लूं। वो ऊपर पड़ा हुआ आदमी लिख रहा है, ये चोर बोला, ये साहू, ये सिपाही बोला, ये वो बोला, ये बोला, सब लिख लिया, इस यार उनके हो गए। वो खास जाकर रखा, अरे वो उठ गया, अब वो सिपाही कहा गजब हो गया, तो अपने मुख से सो कर दिया बात, आपस बात मकर ली। उसने कहा सा ये जिहार है, सिपाही के ये वचन है, और वो मुर्दा पड़ा हुआ था, उसे मुर्दे ने कहा वो नौकर का जो हमारे आदमी था उसका ये वचन है। तो उसी का जज ने कहा बात तो ठीक है परंतु जज कहता है कि मैंने अन्याय किया नहीं है और मैं अन्याय करना चाहता नहीं हूँ, तो मेरे भीतर ऐसा कैसे भाव है, और तेरे के फांसी का हुक्म लिख दिया कि वो आप जा रहे साहब। कहते नहीं तेरे ये बात सच्ची बताई, सच्ची बात बतानी पड़ेगी तेरे को, तेने कोई हत्या करी है इस जन्म में, सच्ची सच्ची कह दे। तो कहा महाराज कई वर्ष पहले ऐसी बात हुई थी, मेरे घर में एक आया करता आदमी जो मैंने बहुत समझा किया माना नहीं, वो एक दिन मैंने पकड़ लिया घर में, मेरी स्त्री भी बिगड़ी हुई, वो बिगड़ा हुआ, तो उसको मार करके पीछे नदी बहती है उसको मैंने फेंक दिया, कि उसका तेरों को फांसी उसकी हो गई और इसको फांसी इसलिए हो गई, बिना पाप किए मेरे से फांसी का हुक्म लिखा कैसे गया, क्योंकि मैं कपट नहीं करता और ऐसा भुगतो बन गया तेरे को फांसी का हुक्म हो गया, तब दोनों को हुक्म हुई। तो कभी कभी ऐसा होता है जो हमारे कोई पाप नहीं देखता और दंड हो जाता है, न्याय है वो अन्याय नहीं है। उसे बताया कि एक आदमी मैंने हत्या करी तो उसके लिए पाप हो, फिर बोला नहीं ठीक भाई क्या कर रहे हत्या करी है मैंने, तो इस वास्ते मनुष्य आपके किए हुए कर्म फल देंगे, कब देंगे कैसे देंगे इसका पता नहीं है, परंतु बिना पाप के दंड हो जाए, ऐसा कोई विधान बनता है कि दंड पहले दिया जाए, अब पाप कर लो, अब चोरी कर लो, ऐसा होता है नहीं। करने के बाद भी दंड होता है उसका। विश्वास है, सावधान है वो सज्जनों, ये धन के लोभ में फंस करके न जाने क्या क्या कर बैठोगे। उसका दंड बड़ा भोगना पड़ेगा, पड़ेगा काम दूतों से, धरेगे मार जूतों से, जाएंगे घमसान से, टूट जाएगी टाट, क्या दशा होगी। यहाँ राज इतना नहीं है, गुरु पोपा भाई का राज ऐसा नहीं है, भगवान के यही इंसाफ होता है। यहाँ से घूसखोरी चलती वहां नहीं चलती है। समराज के दूतों के सामने रुपया दे दो छूट जाओगे, वे रुपयों के लोग भी नहीं है, वो तो सच्ची सच्ची बात हो गई। तो डरते रहो, यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सुपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सदा सावधान रहो। और सज्जनों, बड़ा भयंकर जमाना आ गया है, देखते देखते बड़े जोर से कलयुग आ गया है। कहते ऐसे कलयुग आ गया तो भगवान अवतार तो नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं। सतयुग त्रेता, त्रेता युग में राम जी ने अवतार लिया, ऋषियों को खा खा करके हड्डियों के ढेर लगा दिए, आज गायों के हड्डियों का ढेर है, मनुष्य साधु है, ब्राह्मण है, जीते जागते फिरते हैं। अभी जो आया नहीं है, कलयुग का समय है। त्रेता युग में ऐसी दशा हुई, ऋषि मुनियों को खा गए थे, अभी ब्राह्मण साधु कोई खाता नहीं, अभी तो जीते हैं। अब सत्ता करते हैं आप राम। शेर जी ने कहा था, कहते 2000 के बाद शत्रु आएगा, कहते हम सत्संग ऐसी करते रहे और बिगड़ नहीं आता, हम शत्रु की समझे गए, सत्संग नहीं कर सकोगे, प्रतिबंध लग जाएगा। गीता पर भी कोई बिता बात नहीं कर सकता, कोई सत्संग नहीं कर सकता, क्योंकि जो धर्मात्मा कोई खड़ी अलग से खड़ा नहीं हो सकता, ये प्रत्यक्ष बात है। मुसलमानों से डरते हुए प्रस्ताव पीछा लेगा, पहले कर दिया कि धर्मात्मा कोई नहीं उठ सकता, तो कहेंगे पापा आते हैं उठेंगे, फिर क्या दशा होगी, राजीव से करेंगे तो क्या दशा होगी। सोचो सज्जनो, अभी तक कानून नहीं बना है, भजन नहीं कर सकते, गीता नहीं पढ़ सकते, नाम नहीं ले सकते, ये नहीं है। राधा कृष्ण नाम किसी का हो जाए तो इलेक्शन नहीं करा सकता, ये सांप्रदायिक नाम है, ये सांप्रदायिक आदमी, ये ठीक नहीं है। ये आज आप लोगों हम लोगों को सामने चीजें आ गई है, ये पहले नहीं थी। कई वर्षों पहले मेरे तो याद है, कभी ऐसे कोई बोलने का साहस नहीं होता था, आज साहस हो रहा है। गीता और रामायण के विपक्ष में लोग बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। दिल्ली में एक सभा हुई जिसमें कहा कि गीता के समान कोई खराब ग्रंथ नहीं है, फिर अभिमानी कृष्ण कहे मेरी शरण आ जा, अभिमानी के लिखी हुई कही हुई बात है। दूसरे एक मसंद ने कहा कि रामायण के समान खराब ग्रंथ कोई है ही नहीं, सबसे खराब रामायण है। अधर्मम धर्मित वेन्यते तमसावर्ता सर्वार्थान विपरीता से बुद्धिशा पार तामसी, तामसी बुद्धि विपरीत दशा होती। सज्जनों कृपा करो, थोड़ा सा ध्यान दो, बड़े भारी जोग से अन्याय की तरफ दौड़ते चले जा रहे हैं, बड़े वेग से जा रहे हैं, ख्याल करो। एक और बात है, आप एकता रखो। आज आप दुख पा रहे हो, ये बड़ी मुश्किल होगी। पहले भी मुसलमानों का राज्य था, उस समय भी हिंदू एक नहीं हुए, तो मुसलमान का राज हुआ। राजपूत आपस में लड़ते थे, एक गुपारते थे, राज हुआ। आज भी हिंदू एक नहीं होकर तरते हो रही है, दशा हो रही है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई और ये देश परतंत्र हुआ, अभी देश विदेशियों को यहाँ कारखा खोल देगी, छात्र ने आज्ञा दे दी है राजा ने, अरे वे हो जाएगी, फिर दशा क्या होगी। आप जरा सोचो पहले क्या दशा हुई है, वो दशा होने वाली है। अरे आप एक हो जाओ, सब हिंदू हिंदू सब एक हो जाए, तो किसी बजा लेगा आपको, सब नाम भी उठा सके। बट आप तुम मरते हुए देखते, वो मरता है हमारे क्या, हम तो मौज करेंगे, ये मरता है मौज करेगा हमारे, वो मौत आगी मौज नहीं, मौत आवेगी मौत। तो थोड़ा सा एकता करो, सब एक एक के साथ में सहायक बनो। आज मुसलमान एक है, जैसे मुसलमानों से सरकार डरती है, यदि आपकी संख्या अधिक होते हुए भी आप एक नहीं है तो सरकार आप पर हत्या करती है, महान कानून ला रही है, मुसलमानों के लिए कानून नहीं लाती है। जैसे अमेरिका राज्य ये मुस्लिम प्रधान है, मुस्लिम देश है, घोषित कर दिया है ऐसे सुना मैंने, क्या हिंदुओं का कोई देश है ही नहीं। बात होती जी मैं कहते मुस्लिम और गैर मुस्लिम, हिंदू नाम गैर मुस्लिम, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, हिंदू का नाम ही नहीं। कारण क्या है, आप एकता नहीं कर रहे, एक प्रेम नहीं करते एक एक साथ में, हम दर्द ही नहीं करते, मरते उनको देखते मर जाए, वो इलेक्शन में खड़े नहीं होते, आपस में बैर करके और अपने हार जाते हो मुंह मुक्त में। संतो भाइयों बहनों सज्जनों एकता करो, और एक में एक है। कारों और पांडवों के युद्ध हो रहा था, आपस में बड़ा विपरीत अवस्था थी। उस समय मैं युधिष्ठिर से पूछा कि तुम कितने हो और वे कितने हैं, कि वयम पंच वयम पंच वयम पंच स्वतंत्र थे, हम पांच है, हम पांच है, हम पांच है और वे सौ है। पर अन्य शाम विवाद है तो वयम पंच स्वतंत्र, तीसरा कोई आकर के पूछे तो हम 105 है, याद रखना। गंधर्व ने पकड़ लिया हमारे दुर्योधन को, दुर्योधन ब्रिटिश को दुख देने के लिए जंगल में गया था घोष यात्रा के बहाने, पता लगा कि ये युद्ध है तो वह देवलोक मंगवा के ये अन्याय करके पांडव जंगल में रहते हैं, इनको ये मारना चाहते हैं, क्या किया जाए। तो गंधर्व ने बीड़ा उठाया कि मैं जाऊंगा। एक सरोवर पड़ता था, उसके ऊपर जाकर उसे डेरा दे दिया, उधर से आ रहे हटो हटो महाराजा दुर्योधन की जय, हटो हटो बारिश साफ करो, हटो हटो दुर्योधन चित्रसेन महाराज की जय, क्या हटा है कौन दुर्योधन, किस तरह का नाम है। अरे दुर्योधन को समझते नहीं, लड़ाई हो गई, लड़ाई छिड़ गई, उसे गंधर्व ने ऐसे मारे उनको, दुर्योधन को बांध लिया रथ गए, ऐसे मार भगा दिए। तो बूढ़े बड़े मंत्री पहुंचे युधिष्ठिर के महाराज के पास, महाराज आपका दर्शन करने के दुर्योधन आता था उसको गंधर्व ने पकड़ लिया। युधिष्ठिर ने कहा मैं यज्ञ में बैठ गया हूँ, बरनी बन गई है, जा नहीं सकता, तुम जाओ हमारे सुयोधन भाई को छुड़ाओ। भीमसेन बोला कि महाराज हमारे वो करना चाहिए, गंधर्व ने काम कर दिया, अब जाने की क्या जरूरत है। कि नहीं नहीं, लोग मजा देखे अब सुनाए हंसेगी कि युधिष्ठिर का भाई है, ये हम नहीं सह सकते। दूसरा कोई कहता था हम 105 है। अर्जुन ने कहा महाराज आज्ञा दे दे चलो, चलो कहा ठीक है अभी चले। भीमसेन को साथ ले लिया, भीमसेन को कहा देख भीमसेन शत्रु के साथ लड़ करके हरा करके नीचा दिखाना है वो बढ़िया नहीं है, उसकी सहायता करके नीचा दिखाना, ये विजय उनसे तरह की है। तो समझा, अब जाके ललकारा गंधर्वों को कि हमारे सुधर को छोड़ दो, कि छोड़ दो कोई समय तमाशा है, हमने जीत कर लिया है। तो गंधर्व हमारे से गंधर्वों को कत्ल करने लगे। महाराज मैं बोलते कर क्या रहे हो, हम तो तुम्हारे लिए इनको पकड़ा है, हमें क्या मतलब दुर्योधन से। कहते हमारे भाई साहब की बड़े भाई है, उनकी आज्ञा है, हम तो आज्ञा पालन करेंगे। कहते ऐसी आज्ञा है, दुर्योधन आदि दुष्ट है, उसको भी मित्रों से, त्रिशेर मित्र था अर्जुन का, तो इनको छुड़ाने के लिए मित्रों से लड़ाई कर रहे हैं, हम दर्शन दर्शन करेंगे, अब शांत करो सिद्ध मत करो। ठीक है, जाग रहे थे बैठे वो यज्ञ कर रहे थे, तो महाराज ने कहा कि मैं खुद जाता परंतु भरणी बना हुआ, मैं यज्ञ कर रहा हूँ बीच में जा नहीं सकता। पहले ये महाराज युधिष्ठिर है, फिर इसने पूछा दुर्योधन को छोड़ा का नहीं, कि वो तो रथ बंधा हुआ ही है। महाराज कहे चले गए तो बंधा गए, उसको खोला पीछे महाराज बात करो, उस पर असर पड़ा। महाराज महाभारत की कथा आपने सुनी होगा, छोड़ाया उसको और नीचे नार कर दिया। दुर्योधन जल्दी जाओ भाई, दुर्योधन जाओ जल्दी, हमारे मंत्री और याद करते हैं, बेचारे को शर्म आ रही, उसकी शर्म भगवान नहीं सह सके। महाराज युधिष्ठिर वो गया वह सरोवर पर, वहां जाकर बैठ गए एकांत में, कर्ण भाग गया उसमें, दुर्योधन विष्णु को पकड़ लिए, सब सिद्ध भिन्न हो गए। अब वह बैठ गए, मैं अब पांडवों के साथ युद्ध नहीं करूंगा, कितने यहाँ पर तो उनको दुख देने के लिए आए, उन्होंने मेरे को छुड़ाया, प्राण बचाया मेरा, मैं युद्ध नहीं करूँ, बैठ गया। सब आए इधर क्या कर रहे हो तुम, क्या क्या आगे, अरे तुम अश्नों के अंश हो, ये देवताओं का अंश है, अनाधिकार से बैर है, क्या कर रहे हो, नहीं माना कि बात मनाते हो। कहते पांडवों ने हमारी रक्षा करी है, इसमें क्या ऐसी बात, आप राजा हो, वो आपकी प्रजा है, आपके प्रजा की रक्षा करे, प्रजा का धर्म है, इसमें क्या नई बात क्या हो गई, आपको सर्व किस बात की है, कि चलते है बात पढ़ाते हुए बैठ गए। तो स्वप्न आया, क्या बात है कि मेरे को स्वप्न आया, राक्षस ने कहा तुम क्या साधु बन गए हो, इनको मारो, इन पांडवों को खत्म करो, इनको तुम कलयुग गए हो और तुम असुर हो, तुम किस क्या कर रहे हो, बता में आ गया ऐसे ही ऐसा, तो हम तो पहले ही कहते थे चलो उठो, उठ गया, तीसरा कोई छोड़े चौबात छेड़े तो हम 105 है। ऐसे आप आपस में कुछ भी हो जाए पर ये याद है, ये मैंने देखा आर्य समाजों की बात, हम तो सनातनी है, आर्य समाज पूजा नहीं करते, मूर्ति नहीं मानते, खंडन करते हैं, परंतु उनकी विलक्षणता मैंने देखी है कि जब मुसलमान आकर मंदिरों को तोड़ते हैं तो आर्य समाज बढ़ते हैं उनसे। हम भाई मूर्ति को माने न माने पर मूर्ति को खंडन कैसे करते हो, ये भाव होना चाहिए अपना। स्त्यार्थ प्रकाश में एक मुसलमान का निंदा का उल्लास है, वो उनमें हैदराबाद में कहा कि ये निकाल दिया जाए तो आंदोलन पुस्तक निकालना चाहिए। शेठ जी ने गोविंद भवन में खड़े होकर व्याख्यान दिया, मैं उसमें मौजूद था कि हमारे आर्य समाज हमारे नहीं, वो स्त्यार्थ प्रकाश भी निंदा से भरा हुआ है परंतु ग्रंथ को खंडन करता ये हम नहीं सह सकते। तो शेठ जी बोले उनके पक्ष लिया और वे मंदिर में प्रसाद भी रहते हैं। तो तीसरा कोई पूछे तब तो एक हो जाओ, अन्नदाता कृपा करो, इतने तो दशा क्या हो रही है आपकी, आप एक नहीं हो रहे, मरता है तो मर दे दो, उसको मरने दो, आपने एक होकर के सब काम करो, परमार्थी उन्नति हो गई। तो बात आई थी बहुत कर लेगी, मैं क्या कहूँ, समय नहीं, समय समाप्त हो गया, पर तो आप इतने ही समझ लो बाल की, आप तो बाल की देखते हो ना, परखे डालते हो तो बोरे में परखे, ऐसा माल है तो माल देख लो, ये दशा है आप सोचो, भगवान में लो सच्चे हृदय से और संगठित हो सबके सब, जो तो मैंने संगठित हुए तो काम बढ़ गया मेरा, ऐसा आप देखो तो तपस्या कितनी बात है, ठीक तरह से हो जाएगा। इस वास्ते सब ये बता रखो, माता बहनों से कहना है ये वोट देती नहीं, अपने देना चाहिए, नहीं देना भी उनको विजयी करना है विपक्षियों को, इस वास्ते अपने धर्म की रक्षा करे, गौ की रक्षा करे, सनातन धर्म को माने, उसको देना चाहिए वोट, वो काम उसी को करना चाहिए। ये तो बात आगे मैंने कह दी, एकता करने के लिए मेरा कोई आग्रह नहीं, अमुक को वोट दो ना दो, मेरे को कहा गया तुम ऐसा कहो मैं नहीं कहूंगा, मेरे को बुलाया जयपुर मैं नहीं कहूंगा, मैं वही राजनीति पंजे में नहीं पड़ता, मैं तो मेरा आराम आराम करता हूँ। जोधपुर में भगवत शंकर बना गणेश जी की सवारी निकली, उसमें लाठी प्रहार किया, भाई तुम्हारे क्या हर्ष है, मेरे घर पूर्जा आया कि ये कहते हैं हरेक 12 महीने में रोज नहीं तो सवारी निकलेगी तो तुम्हारे क्या हर्ष हो जाएगा, अरे सवारी नहीं निकलेगी तुम्हारा लाभ क्या हो जाएगा। तो मैंने कुछ कह दिया, तो ये दशा है, आप लोग भगवान को याद करो, संगठित हो आपस में, विदेशियों को आज्ञा दे दी है यहाँ कंपनियां खोलने के लिए, इसका नतीजा पहले क्या हुआ, ईस्ट कंपनी प्रतंत्र हुआ है, नहीं तो मुश्किल है। तो भगवान का भजन करो और अपने देश की तरफ ख्याल कर लो, जिनको जिस गौरव तथा जिस देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। नारायण नारायण नारायण नारायण।